här igen. Någon har schappat och vi står handfallna som två ensamma, glömda strumpor i en torktumlare. I vilket fall som helst så är det åter torsdag. Torsdagen den 15 december för att vara mer exakt. Nu spelar vi in A-Team Podcast. Hur har din vecka varit, Ade? Jajamän, det har ju varit en vecka i alla fall. Har det varit? Ja, vad fan har hänt egentligen? Det är inte mycket. Nu lackar det ju verkligen mot jul. Ja, och det är ju kul. Det gör det, ja. Jag tycker om julen och julpynt och granen är uppe och det är så fint där hemma så. Granen är uppe. Jag har inte ens varit och handlat med en gran ännu. Vi kör ju plastgran, vi vet det. Men jag anser ju det. Ska man ha gran så ska det vara en gran, en riktig gran eller ingenting alls. Jag tycker synd om träden, ja. Ja, jo, det men man kan inte få allt här i livet. Nej. Jag tycker synd om djuren nu äter också, men jag får äta dem i alla fall. Ja. Ja, precis. Nej, men det är vanligt tråkigt. Något som har hänt som är väldigt roligt, det är att min dotter ska flytta hem till mig efter jul här. Oh! Ja. Hon, ska vi se, är det ganska så exakt ett halvår sedan som hon flyttade hemifrån, ja, så att säga. Ja. Och nu ska vi säga det, för som inte vet att hans dotter är inte typ 18-20 år och flyttat hemifrån och nu bestämt att flytta tillbaka, utan hans dotter är 8 år. Ja, hon fyller 9 nu i februari. Ja, och har då alltså flyttat till sin mamma. Ja. Ja, så att man inte tror det att du liksom ska få en vuxen dotter hem. Nej, precis. Men så är det, och det är jättekul, känns skitbra. Massa grejer att fixa med nu innan jul är bara med skolan och fritids och bla bla bla, blöttan blä. Men det ska bli riktigt kul att hon flyttar hem igen. Hon flyttar i somras. Så ja, jo, precis. Hon har gått en termin i en annan skola då. Ja. Men nu fick det räcka, tyckte hon, och ville hem till pappa igen. Det är inte alltid grönare på andra sidan. Så är det. Ja, så är det. Och vissa får lära sig på det svåra sättet. Precis. Missförstår jag, tänkte säga. Men att det har varit som vanligt. Du har gått upp på morgonen, åkt till jobbet. Jobba. Åkt ifrån jobbet, gått hem och lagt dig och så gått upp till jobbet. Ja, ungefär så. Ja. Och själv då? Ja, själv då. Det är ju som sagt, som du sa, det lackar mot jul. Ja. Folk får för sig att mat är bra att ha då. Ja. Och det är inte det att de ska ha mat i små mängder, utan de ska ha kopiösa mängder av mat. Ja. Och som de som redan har lyssnat på det, de vet ju om att det är vad jag gör. Jag jobbar med mat, jag kör, jag levererar mat. Ja. Så att just nu så är det... Hej, vad det är att göra. Är det några julskinkor och Coca-Cola du kör, eller? Ja, jag kör faktiskt inte dricka, så att nej, inga Coca-Cola. Nej. Men julskinkor så har jag kört till förbannelse. Ja. Sill kör jag till förbannelse. Sill, ja. Och så det andra roliga grejer som ost. Ost går ju mycket nu. Herregud. Oh ja. Jag är ju varje tisdag nere på Wernerssons i Ulricehamn. Aha. Och hämtar osten som ska ut här i Västsverige. Se det, ja. Och det är alltså smockfull bil varje tisdag. Nu ska jag tala om det att jag är där på tisdagar. Mina kollegor är, det är en annan kollega där, en annan dag. Så att varje dag är vi där och hämtar en full bil med ost. Ja, herrejösses. Så att, ja. Man får lite perspektiv på det med mat när man jobbar med det, kan jag tala om. Ja. Vilka mängder det liksom går. Alltså det är, du kan inte föreställa dig egentligen. Nej. Jag tror inte du, nej, det går inte. Men som jag misstänker, onsdag, torsdag nästa vecka, då kommer det bli stendött. Då har alla, för oss som levererar, för då har alla fått det de ska ha, så att säga, inför själva julafton. Ja, precis. Och sen efter jul så är det, ja, då lever man ju på rester. Flatline. Ja, precis. Så att då kommer jag att njuta. Ja. Ja, nej, så ligger det in när det gäller den biten i alla fall. Så att det är mycket att jobba nu. Det är det. Visst. Och fortfarande så är jag inte riktigt frisk. Jag har fortfarande inte varit och tränat heller. Så det blir ingen träning denna veckan heller i podden. Fan. Ja. Det här fågelviruset satte sig rejält på dig. Jag tror det är grisinfluensa eller någonting. Ja, men fågelvirus, det är bara kycklingar som får det. Jaha, jag trodde det var svin som fick det andra, men okej då, tycker du det? Ja. Ja. Vad roligt. Göteborg! Precis, så är det. Ja. Ska vi dra igenom veckans ämnen, tycker du? Ja, det tycker jag. Och där kör vi. Vi har ju väldigt mycket film och musik. Film och tv-grejer. Ja. Men den som har mest är ju inte här. Nej. Nej, han valde att stå över för bättre behövande. Jag vet inte. Han var i lite sämre skick än vad vi är, tror jag. Det är nog därför. Så att vi får ju hoppa det mesta av det. Så att jag tyckte vi... Det blir en väldigt improviserad show då, tror jag. Ja. Med tanke på att du har skrivit in ett ämne under teknik och det är veckans app, ja. Googles fotoscanner. Ja, men det är fan bra det. Ja, jo, det är ju faktiskt... Att jag gör det någon gång. Ja, precis. Och jag har skrivit in ett ämne under film och tv. Ja. Så att antingen så blir det ett väldigt kort avsnitt eller så... Ett uflippat. Så får vi... Go as we, eller vad heter det? Vad är det man brukar säga? Come as it goes, eller vad det ja, heter. Ja, precis. Ja. Men vi låter väl börja med fotoscannern då, tycker jag. Tycker jag. Google fotoscanner. Om du sitter och har massa papperskopior, eller pappersfoton, de här små fina som du har klistrat in i fotoalbum och du kanske har ärvt något fotoalbum från moster Svea. Så vill du få in dem digitalt, då finns det en ny fin härlig app till din smartphone. En skanningsapp från Google. Och nu ska vi se här. Du kan skapa förbättrade digitala skanningar och du får blänkfria. Digitala kopior då. Och det är ganska enkelt. Det är sån här steg för steg. Man för telefonen över fotot. Ska vi se hur var det? Jag testade ju den en gång här nu. Fyra hörnorna på fotot. Så för du telefonen över. Och så beskär appen. Beskär ditt foto automatiskt. Baserat på identifieringen av kanterna på ditt fotografi. Raka, rektangulära skanningar med perspektivkorrigering. Det är smart rotation så att dina foton har rätt sida upp oavsett vilket håll du skannar dem på. Det tar en liten stund. Alltså sitter du och har massa fotoalbum så det är ju perfekt här i vintermörkret att sitta med detta. För det går inte så där jättefort. Det tar några sekunder att göra ett foto. Men det kan vara kul att sitta och då får man ju lite nostalgitripp också när man sitter och gör detta. Och det finns ju både till Android och iOS då, den här appen. Jag tycker ni ska testa den och ladda hem om ni har foton som ni vill digitalisera. Jag tycker det var riktigt smidigt och jag har en hel väska ute i förrådet som jag tänkte skulle börja i alla fall. Det här är ju nästan ett evighetsprojekt men man får ju börja någonstans någon gång med det. Och det kan vara kul att sitta och titta på alla gamla fotografier också. Så testa den. Jag visste faktiskt inte att den fanns till iOS, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag har laddat ner den till en av mina Android-enheter. Ja. Men som sagt var iOS, det visste jag faktiskt inte att den fanns till. Jajamän. Den är kostnadsfri också, naturligtvis. Ja, det är ju en Google-produkt så ja. Att det brukar vara på det sättet. Precis. Och ja. Det lagras ju då till ditt till Google Drive då, eller till foto. Google Foto. Där har du ju obegränsad lagring på hyfsat bra upplösning får jag säga. Duger gott och väl till en vanlig Svensson. Är du proffsfotograf och grejer så kanske vill du ha lite bättre kvalitet, men det är absolut inte nödvändigt. Och då har man hur mycket plats som helst. Gratis. Mm, ja, precis. Så. Så, ja. Nu har jag varit inne och rotat i veckans app. det tillhör fan inte vanligheten alltså. Nej, det gör det verkligen inte. Så att, all eloge till dig faktiskt. Tack. Ja, varsågod. Det var så lite så. Men alltså, ärligt talat, egentligen då, vill man ha alla de här gamla sketbilderna i telefonen eller på... Ja, men det lagras ju i molnet. Jo, men jag gillar det. Alltså, tänk nu om det brinner eller vad som helst och allting försvinner. Det är klart att man kan ju hoppa över några bilder säkerligen, för det vet man ju själv då när man... Alltså, tänk att det var så förr när du... Alltså, du hade 24 eller 36 foton var det väl på en filmrulle. Mm. Och du brände iväg den och så fick du skicka den på framkallning, och så kom det, så var det kanske tre som var bra som gick och använde de här jävla bilderna. Och ja. Dyrt var det också. Svindyrt. Ja, men sen så kom de ju faktiskt på den här bråiga idén att skicka tillbaka dem du inte vill ha, och då behöver du inte betala för dem. Nej. Så det kom de ju på till slut också, men som sagt var, det är ju inte... Det är ju inte hela. Skolfoto har ju också ändrat sig. Det var ju rätt smidigt när man hade en stor scanner hemma och de skickade hem hela kartan, alla foton, och så fick man ju skicka tillbaka då om man inte ville ha dem. Ja. Och då scannar man ju dem in i datorn naturligtvis, och nej, det här vill vi inte, och så skicka tillbaka det. Alltså, ja, en gång gjorde jag det faktiskt. Och jag ska vara riktigt ärlig nu då, så har jag faktiskt gjort det en gång. Okej, det var fult gjort, men tekniken fanns och jag utnyttjade det helt enkelt. Ja, nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig tänkt på det. Nej. Ändå har jag haft scanner ganska länge. Ja, det blir ju skitbra bilder faktiskt. Vad tror jag det? Ja, men så kan du inte göra idag längre. Nej, för nu kommer de ju via mail och så ligger en sån här stor jävla bluff över hela bilden som talar om vem som har gjort den. Ja, precis. Och enda sättet att bli av med den blaffan, det är ju liksom att du betalar för det. Ja. Ska vi se. När vi ändå är inne på teknik, kommer jag på att jag kanske kan hitta någonting roligt när vi ändå, som sagt, go as we come, tänkte jag säga. Men freebasea lite. Freebasea lite. Så att jag tänkte jag skulle hitta, jag har ju en liten lista som jag brukar plocka ur. När det är... Så naturligtvis så ska du strula också nu när jag ska ta upp den listan. så att det kommer ju inte direkt så som jag ville. Nej. Men du fotar inte så mycket du, Daniel? Jag gjorde faktiskt, förr gjorde jag. Men jag blev ju... vad ska man säga? Jag tröttnade. Ja. På att för det första då, alla bilder som togs, det var ju alltid utan mig, för att jag var alltid fotografen. Ja, precis. Så att lite det tröttnade jag på, att var jag med? Ja, just jag, det är jag som har tagit bilderna. Ja. Så att vi kanske hade en 20, 30, 40, 50 bilder, och så visade sig att jag var aldrig med, för att jag var ju den som fotograferade. Jag tar ju rätt mycket selfies, så jag motverkar det lite grann. Då kan man lägga in dem i albumet. Nu tänker jag innan selfies-tiden då, till att börja med då. Men när man körde kamera exempelvis. Ja, du får ta igen det nu. Det är lite grann så jag jobbar. Ja, men då har jag sagt det... Då har jag sagt att vi kan väl turas om. Alla har ju en telefon som funkar skitbra till att ta bilder med. Ja. Vi turas om. Börjar ni ta lite bilder så hänger jag på. Ja. Än så länge så har jag inte behövt hänga på. För det är ingen som har tagit bilder. Nej. Så att då blir det inga bilder helt enkelt. Men det... Jag tänker inte sitta där och ta allting själv. Idag kan man ju lätt klippa ut och lägga till och sådär. Ja. Du kan ju lägga in där en liten byst av dig överallt. Bakom gardinen, sticker fram huvudet till er. Och men vänta lite, är inte du 10 år yngre på den här bilden? Ja, precis. Det är ju Daniel som 11-åring. Varför är du alltid 10 år yngre än alla andra för? Daniel som 11-åring som sticker fram där bakom soffan. Ja, precis. Ja, så kan man också göra. Visst. Så kan man göra, men det är inte rätt. Nej. Teknik. Jo, vi kan ju prata om ett litet socialt nätverk. Du som är Mr. Social nätverk. Har du provat ICA någon gång? Nej, jag har bantat ner rätt mycket ska jag säga på mina sociala medier. Jag har inte mycket, jag har inte mycket kvar längre. Nej, men det här tror jag att det skulle inte intressera dig. Det är nämligen ett svenskt Facebook-alternativ. Åh, oh, herregud. Och har just nu då rullat ut i en beta-version. Tanken är ju då att det ska vara lite som Facebook, men man ska hålla lite hårdare på integriteten. Ja. Och inte försörja sig på annonsförsäljning eller sälja data. Om användarens data. Den här tjänsten kommer att rikta in sig till både privatperson och företag. Och enligt då grundarna så påminner tjänster om hur Facebook hanterar, men de har även lagt till funktioner som är vid att ICA lite samarbetssätt. De har typ Slack och Microsoft Yammer. Har de lagt till sådana samarbetsverktyg. Det här kommer inte bli en helt och hållet gratis tjänst tydligen, för att de ska ha användarabonnemang. Och hur prissättningen ska se ut, det är inte klart i dagsläget. Jag tror inte det funkar helt enkelt. Om man vill växa och bli stor, alltså det är väl grundprincipen för ett socialt nätverk. Och få massa som använder det. Ja, men sen är ju frågan också. Vill man vara varan eller vill man ha varan? Ja, det är väl bara att titta på Facebook. Hur många som använder det. Jo, men vad har du för alternativ idag egentligen? Åh, herre, alla alternativ som finns. Till Facebook som är likt Facebook. Ja, men inte Twitter nu, inte... Nej. Men då kan du tänka dig att 95-98% av alla som använder Facebook, ja, de vet inte att det finns andra alternativ. Och de bryr sig inte heller. För alla deras kompisar, alla deras vänner och allting och familj är på Facebook. Mm. Det är de som, tror att alla Android-telefoner, det är Samsung typ. Ja, du har ju, nej men det om många vet faktiskt att du har iPhone, du har Android och så har du Samsung. Ja, ja, men alltså, det är ju Google Plus, det här Ello. Ello är väl nedlagt tror jag va? Ja, det gick ju jättebra. Ja, precis. Sen har du ju, vad hette det, Microsoft hade ju ett där också. Vad hette det nu då? Jag har ett konto där, men jag kommit in längre för de har kastat ut alla. var inte det L? Nej, det var inte LO. Nej. Nej, nu står det still i huvudet. Men Microsoft... MySpace, eller vad hette det? Nej, men... Vi får väl googla helt enkelt. Ja, eller binga. Det finns ju väl inga fullvärdiga alternativ så. Jag vet att mina unga använder ju mest Snapchat. Det är ju deras sms-system som de använder. Till olika meddelanden och grejer. Och WhatsApp har du väl? Heter det inte så? WhatsApp. Det gör det. Jag vet inte. Social hette deras nätverk förresten. Okej. Okay. Hittar jag nu. Och då var det socl.com. Mm. Så där kan man gå in och titta om man kommer in. Jag vet inte ens om jag måste prova bara för det. Socl.com. Men det är ju lite... Facebook är ju lite som Microsoft typ. Det är ju enda folk känner till och vet om. Ja. Även om det är tungrot och det är så använder ju folk det. Folk bryr sig inte så där jävla mycket utan de köper. Nej, det är gratis som man kommer in här. Det finns inget intresse. Nej. Nej. Inget intresse alls. Nej, men det, som sagt, som du sa, dina barn de använder Snapchat. Ja. Ja, det är ju mina barn också har Snapchat och Musical.ly. Ja, jo, det är jävlar vad det börjar bli stort alltså. Ja, det kanske har varit länge, jag vet, men ungar, vad de håller på med det här alltså. Ja, och jag har fortfarande inte förstått poängen med det. Jag har försökt att få min dotter, hon är 17 år, hon är där hela tiden. Och jag försökte få henne att förklara, eller tala om för mig, vad är det som är så roligt med det? Vad är det? Vad är grejen med det? Jag tycker du jag dansar ju grejer också. Jag frågade ja, mima till någon annans musik. Jag fick vara med. Ja. Men att snacka om att ta mima framför spegeln till en helt ny nivå. Ja. Det kan man verkligen snacka om och ja, komma in i nya tider. Nej, jag hjälpte hon igång med det där och hon är jättenöjd. Det som är tråkigt, ja. Det som är tråkigt med det är ju för alla Android eller Samsung-användare då. att, ja, Android-användare klarar sig, men inte Samsung-användare. Det är att du har inte den här face typ Snapchat-funktionen, alltså att du kan lägga se ut som en ren och massa såna här grejer, ansiktsigenkänningsgrejen har du inte i Android. Okej. Okay. Det har du bara i iPhones. Är det någonting man vill ha? Ja, jo, men det är det. Det är klart att det varför, är. Varför ska man... Alltså, det har jag heller inte... du är för gammel. Ja, precis. Jag har blivit gammel. Jag förstår mig inte på nymodernheten. Det är jävla dravel alltid. Ja, skit i det. Trams. Skicka ett brev med posten. Det är internet i någon jävla fluga. Ja, precis. Nej, jag är skeptisk. Ja. Ja. I alla fall, vill man testa IDCA som vi var och pratade om, så kan man bli uppsatt på en väntelista. Ja, det är klart. Och då anger man sin e-postadress på idka.com. Jag ska tipsa min morsa om det, se om hon blir taggad och går med. Ja, och vill man försöka sig på att komma in på social, så kan man försöka göra det också. Jag försöker just nu och se om jag kommer in. Jag tror inte det. Jag tror de har stängt ner för... Ja, just det. Ja. Det är den som kommer upp. Update Terms of Service kommer det. Och då vill de att man agreear och så. Och då gör jag det och så kommer man tillbaka till inloggningen igen. Mm. Så att man kommer inte så långt. Sorry, but something seems to be gone wrong. Click here to return to social. Och då klickar man där att det kommer till social och då... Ja, är man tillbaka på ruta 1. Att man ska godkänna update terms of service. Och så har det nog varit det senaste året eller vad det nu är. Så att man kommer inte in helt enkelt. Okej. Om man försöker. I alla fall jag kommer inte in längre. Så är väl just det problemet. Men för den som är intresserad att kika hur det ser ut så är adressen so.cl. so.cl. Då kommer du till social som ägs av Microsoft. Mm-hmm. Men LO, undrar om det funkar fortfarande. Ja, vi får väl prova helt enkelt. Ja. LO.com. Det går att komma in i alla fall på. Det verkar vara igång fortfarande. Det är nog inte LO.com va? Jag kom inte till LO utan jag kom till något annat. Eller LO.co är det. Är det det? Ja. Inget M. LO.co. LO.co. LO.co. Cooperation in the station obligation. Men det är bra radio nu. Ja, det är riktigt bra radio. Ja, nej, jag förstod mig aldrig. Jag testade det, men jag förstod mig aldrig på det. Jag tyckte det var jävligt krångligt. Och jag körde väl innan de hade app, tror jag, till och med. Ja, men det gjorde nog jag också. Man fick logga in via webbläsaren där någonstans. Så att jag har ett konto där. Jag är ju som dig där när det gäller sociala medier. Ja. Måste prova i alla fall. Ja, det är klart. Ja, så att, men det var inte den som kostade pengar, va? Det var ju någon annan. Eller kostar inga pengar. Nej, ja. Det, ja, skitsamma. Nej, skitsamma. Det finns så många andra roliga ställen man kan gå till. Ja! Yes. Jag vet inte, du är ju inne på det här med, du gillar ju teknik, precis som jag. Ja. Smarta klockor, är det någonting du har varit inne på? Ja, ja, det är jag väl. Det är klart. Jag är ju en sån som gärna vill ha allting sånt roligt, teknikgrejer. Mm. Men just klocka har inte blivit av. Och det är väl för att jag har väl inget behov av det egentligen, men jag vill, ja, jag ska ha en sån i framtiden, självklart. Mm. Är det något speciellt märke du är ute efter då? Nej, det är det egentligen inte, men nej, det är det inte. Det är väl det att jag har ju iPhone. Mm. Och det blir väl en iWatch. den nya då med GPS och grejer i. Ja. Men du känner till Pebble? Nej. Nej. Pebble är faktiskt den första smartklockan som lanserades. Den lanserades via ett sånt där Kickstarter-projekt. Mm-hmm. Och har nu släppt, vad är det, 2 eller 3 olika modeller. Men nu är det så att de har blivit uppköpta. Utav Fitbit. De känner du till i alla fall. Ja, det har nog hört. Mm, det är en sån här, Fitbit är ett amerikanskt företag som håller på med såna här vad heter det? Hälsomätare du har på armen och så vidare. Ja. Mm, de har i alla fall köpt Pebble nu. Och de har egentligen bara förvärvat tillgångarna och tänker lägga ner hela företaget. Och de som har köpt en Pebble-klocka, de kan i alla fall räkna med att deras klocka fungerar till och med år 2018. Sen så skiter Pebble alltihopa och i alla sina användare. Men vad fan? Så att Fitbit har då köpt Pebble, lägger ner företaget och behåller tekniken helt enkelt. Ja, de var inte snygga heller klockorna, får jag säga. Nej, de är ju baserade på en e-inkskärm istället för något annat. Så att de har ju en bra batteritid. Istället för att de har massa funktioner. Ja. Men så är det. Ja. Det är väl vad jag kan luska upp så här på rak arm när det gäller i min lilla teknik. Mm. Som skulle vara intressant. Jag tycker det var bra, Daniel. Mm, tack, tack. Fräscht. Ja. Jag har faktiskt en sak på träning sen också, ser jag här. Det kan vi ta. Tycker jag. Ja. Men om vi går över till film, tv, musik. Ja, kör. Kör. Då gör vi det. Det är ju så att veckans filmtips kommer Kristoffer att spela in i efterhand. Så att det lägger vi in här. Ja, så var det dags för veckans filmtips. Och filmen som jag tipsar om den här veckan är den flerfaldigt Oscar-belönade filmen Birdman. Är ni redo? Det är skillnad på skådespelare och skådespelare. Å ena sidan finns det skådespelare som spelar kommersiella roller, som till exempel superhjältar i bombastiska serietidningsspektakel. Å andra sidan finns det skådespelare som spelar smalare roller på teaterscener eller independentfilmer. Birdman är en film som handlar om att vara skådespelare, om att bli stoppad i ett fack, om att försöka byta fack, kosta vad det kosta vill. Michael Keaton spelar skådespelaren Regan Thompson, som under 90-talet gestaltade serietidningshjälten Birdman i 3 filmer, men som på senare tid sadlat om för att bli teaterskådespelare med en egenhändigt tolkad Raymond Carver-dramatisering på Broadway. Det är inte lätt när det är svårt, kan man säga. Regan kämpar hårt med att bli klar till premiären, men inget tycks vilja gå lätt och smidigt. När en av skådespelarna i Regans teatergrupp får en fallande strålkastare i huvudet och nästan avlider, är det både en välsignelse och en förbannelse. Situationen medger möjligheten att byta ut en usel och underpresterande skådespelare mot en bättre, mer namnkunnig dito. Men samtidigt riskerar Regan att dra på sig en stämning med oönskade ekonomiska påföljder. Den nya skådespelaren i teamet blir Mike Shine, utomordentligt väl gestaltad av Edward Norton. Shine är lika arrogant och självgod som han är begåvad och dessutom välkänd på Broadway. En välkommen vitamininjektion i Regans dysfunktionella teatergrupp. När Shine tar över mer och mer växer dock friktionen mellan männen. När Mike Shine sedan stöter på Regans dotter Sam, som är Regans assistent efter att hon kommit ut från rehab, blir situationen ännu mer spänd. Man brukar säga så här inom teatern, att om det finns ett vapen på en teaterscen så kommer det att avfyras. Och det är allra högsta grad sant i den här filmen. Birdman handlar om att vara skådespelare. Och om att vara förälder, eller att inte vara förälder för den delen. Om relationer, om att göra upp med det förflutna, om att förverkliga sig själv och bli det man vill vara. Det är säkert inte lätt att vara skådespelare. Och ibland måste konstnären lida för sin konst. Så är det bara. Och ibland blir konstnärer så intimt förknippade med karaktärer de har spelat att de har svårt att få andra roller efteråt. I en del fall kan en sådan sak innebära slutet på en annars lovande skådespelarkarriär. Kopplingen till karaktären Birdman är orsaken till att Regan Thompson befinner sig i den situation som han är i. Och är också anledningen till hans desperata försök att få upprättelse. Att göra upp med sitt förflutna som Birdman. Han har satsat allt han äger på pjäsen han jobbar med. Han har till och med belånat sin bostad för att ha råd. Hans dotter Sam, spelad av Emma Stone, hatar honom. Och det var många år sedan hans fru lämnade honom. Så nu står han där, ensam, med sina demoner. Demoner som inte sällan tar formen av hans gamla alter ego, Birdman. Kanske inser han att han satsade fel en gång i tiden. Att han borde ha satsat på sin familj istället för på karriären. Men nu när det är för sent att rädda familjen kan han lika gärna satsa resten av det han har på sin karriär och på att göra ett sista bestående intryck innan även det är för sent. Så kommer Regan att lyckas? Kommer pjäsen bli hans livsverk? Är det den folk kommer att komma ihåg honom för? Eller är och förblir han Birdman? Att Michael Keaton fick rollen som Regan Thompson var knappast en slump. Han vet mer än många andra om vad det innebär att bli förknippad med en superhjälte och hur det kan påverka en skådespelares karriär. 1989 och 1992 spelade han Batman i Tim Burtons båda Batman-filmer. Efter det dröjde det ett bra tag innan man såg honom i några större roller på vita duken igen. Kanske är den här filmen lika mycket en upprättelse för honom som pjäsen i filmen i karaktären Regan Thompsons upprättelse, eller i alla fall försök till upprättelse. Regissören Alejandro González Iñárritu är mest känd för sina ödemättade filmer såsom till exempel The Revenant och 21 Grams. Så hur osannolikt den må låta är Birdman Iñárritus mest lättsamma film. Och tillsammans med fotografen Emanuel Lusbeki, samma fotograf som höll i kameran i filmen Gravity, gör Iñárritu något väldigt annorlunda. Hela Birdman ger intrycket av att vara filmad i en enda lång tagning, vilket det naturligtvis inte är. Men ihop med Lusbekis karaktäristiska kamerastil så får man flera gånger en känsla av att man är med i filmen, att man liksom sugs in i scenerna. Det här är någon ny sorts ultrarealism, fast ändå inte. Den här realismen får vika undan när Birdmans superkrafter tränger fram och konkretiseras i Regans liv. I sin fantasi kan han både flyga och flytta föremål med tankekraft. Och gränsen mellan fantasi och verklighet är ofta suddig. Det gör filmen oförutsägbar och mångbottnad. Inte minst blir filmens slutscen föremål för tolkning och egna slutsatser. Birdman är en mycket sevärd film. Den är väldigt annorlunda och tänjer på gränserna. Samtidigt har den en engagerande handling och en spännande estetik. Filmen är både välregisserad, välfotograferad och välspelad. Inte alls konstigt att den belönades med 4 Oscars 2015. Däribland den mest prestigefulla Oscarsstatyetten, nämligen för bästa film. Men även Oscarsstatyetter för bästa regi, bästa originalmanus och bästa foto. Om du inte har sett Birdman så tycker jag att du ska göra det. Visst var det bra! Alla tiders! Ja, alla tider. Birdman alltså. Birdman, alldeles riktigt. Trevlig film. Vi kommer nog inte prata om den nästa vecka överhuvudtaget. För det gjorde Kristoffer så bra nu. Tycker jag. Men däremot så ska vi prata lite om en ny vårdtjänst som har äntrat scenen. Och den här gången är det amerikanska Amazon. För er som inte vet vad vårdtjänst är. Video on demand, ja. Står det för. eller då streamingtjänst som Netflix, Viaplay, vad har vi mer? TV4 Play, SVT Play, det är streamingtjänster, ja. helt enkelt. Men som sagt, den här gången så är det amerikanska Amazon som gör entré med sin Amazon Prime. Det gör de även genom att ha premiär på sin nya motorshow, The Grand Tour. Det gör de, den showen gör de tillsammans med det gamla Top Gear-gänget som fick sparken för att han Clarkson gick och sparkade lite på en medhjälpare där, och det tyckte inte BBC om, så att då sparkade de hela gänget. Eller rätt sagt, de sparkade honom och då följde de andra med. Så var det. Inte för att jag kommer att kolla serien, då jag inte har något som helst intresse för bilar, fast jag är chaufför. Jag har skaffat tjänsten. Man får 7 dagar gratis. Och efter det så får man betala det höga priset av 2,99 euro i 6 månader. Det vill säga ungefär 30 kronor i månaden. Och sen efter 6 månader så går priset upp till 5,99 i månaden. Det vill säga runda tal 60 kronor. Och Amazon har ingen bindningstid, så att man kan avsluta precis när man vill. Som sagt, jag kan inte säga så mycket mer. Jag har, ja, men är det textat och sådana? Finns det text och grejer på filmer och grejer? Jag har inte hunnit kolla så mycket. Jag har mer, när jag installerade app, jag skaffade det ungefär typ samtidigt som det lanserades i Sverige. Appen hade knappt kommit till iPhone som jag laddade ner det på. Den hade inte kommit till min Apple TV. Det finns inget stöd för Chromecast i appen. Så att jag har inte sett någonting på det ännu. Okej. Okay. Nej, men för annars är det ju, för mig är det ju totalt meningslöst om det inte finns text till exempel. Ja, det förstår det. Det är för mig också. Jag har ju inte haft engelska sen när fan var det? Sen 9:an. 1879 typ. Ja. Men det tror jag, vet faktiskt inte. Själva appen är ju på engelska. Mm. Det är det enda jag kan tala om, att sen tror jag det är samma material över hela deras utbud, så att säga. De har inga vad heter det, som Netflix och så vidare, att de har regionsbaserat. Men det ska jag låta bo sagt. Jag har ingen koll på det, för som sagt, jag har bara hunnit installera den. Ja. Jag har hunnit kolla lite snabbt vad de har för utbud. Och det mesta som de har, det är det här Grand Tour som frontar hela tiden. Precis. Och som sagt, jag vet att din polare Uffe Puffe, ja, han har tydligen sett första avsnittet, och enligt Twitter, säkra källor från Uffe på Twitter, så var det tydligen episkt. Ja, en religiös upplevelse. Ja. Så att då har vi det att gå på. Ja. Som sagt var. Ja. Och det var det också. Men det är ju ett helvete med alla de här vårdtjänsterna, att man ska prenumerera på allting. Ja, för alltså, jag skulle vilja ha en tjänst med alla tjänster, men vad menar du? Ungefär som Omni har nyheter. Ja, de samlar precis. Ju in nyheter från alla. Ja. Eller hur? Eller precis. För att idag är det ju så att vi kan ju ta en sån här riktig enkel sak som min son och jag brukar som tycker om att kolla på. Det är ju det här med Flash och Arrow. Jag tror du skulle säga julkalendern. Men... Ja, nej. Jag har sett ett enda avsnitt. Skitbra är det. Legends of Tomorrow. Ja. Nu har ju Netflix både Arrow och Flash och Legends of Tomorrow. Mm. Men det finns en fjärde serie i det här. Som de har gjort en gemensam grej, de här 4 serierna. Och det är ju Supergirl. Och den finns på HBO. Ja. Så ska du hänga med i det här sista avsnittet som visades nu, så ska du ha sett 4 olika avsnitt i 4 olika serier. Ja. Men HBO, ja. HBO Nordic, ja. Finns den där alltså? Ja. Ja, den finns där. Supergirl finns på HBO Nordic. Åh fan. Jajamensan. Och den har jag med. Jag har allihop. Ja, alltså, du är ju likadan med vårdtjänster som jag är på sociala forum. Ja. Jag har Netflix, HBO, Viaplay och så nu då Amazon som jag tänker prova. Jag tänker inte fortsätta efter de här 6 månaderna i alla fall. Det är en sak som är säkert. Nej, okej. Okay. Då får de göra något riktigt, riktigt ordentligt bra. Ja, jag funderar ju på Viaplay faktiskt. Den kan jag faktiskt rekommendera. Den är riktigt bra. De har mycket, mycket film faktiskt som de andra inte har. Mm. Men nu när du pratar om Viaplay så kan vi faktiskt gå in på nästa ämne. Mm. Och det är ju så att vi har redan bekantat oss med att Netflix producerar eget material. Vilken övergång detta blev det. Ja, precis. Peter Hitchcock, wow. HBO började med eget material innan de blev streamingtjänst exempelvis. Nu är det då svenska Viaplays tur. De har inte producerat eget denna gången, utan de har exklusivt köpt material. Det de exklusivt har köpt är serien Timeless. Och jag har sett de första 3 avsnitten. Plotten är att 3 utvalda personer, en militär, en historiker och en tekniker, skickas tillbaka i tiden för att stoppa terrorister som har stulit en tidsmaskin för att förstöra historien. Allt ska de göra utan att förstöra den historia vi känner idag. Även om att det innebär att de inte stoppar mord på typ högt uppsatta personer som exempelvis Abraham Lincoln. Som sagt, jag har sett de första 3 avsnitten. Det är en intressant serie. Många frågor väcks. Och en del historia ändras. Jag gör det redan med en gång, så det är ingen spoiler. Men en sak som gör den här serien mer intressant ur just tidsresesynpunkt än till exempel då Legends of Tomorrow, som jag också tittar på, är att den är mer trovärdig den sanna historien, och då menar jag om hur människor bedöms. Båda serierna har ju svarta människor med som huvudkaraktärer. Och i Timeless så får vi till exempel den här killen då, den svarta killen, han får vänta utanför en bar för att de vita i baren då tittar snett på honom när de är ute och reser. Jag tror de är på 20-talet eller något sånt här vid det här tillfället. Medan då i Legends, i ett avsnitt där, så sa den här svarta killen, han sa emot lite väl mycket när de befann sig i södern under amerikanska inbördeskriget. Och jag menar, i amerikanska södern under inbördeskriget så hade inte den vita övermakten brytt sig om var, när och hur. De hade slått ihjäl denna människa som sa till alldeles för hårt direkt. De hade inte väntat till senare. Det är ju samma sak när de har varit ute och gått exempelvis. Bara en sån sak att vara ute och gå i den här... När de har varit i de här tiderna, då har de mörka också gått utan... De har liksom rört sig utan problem i områden som på den tiden de faktiskt inte skulle kunna göra. Men i då Timeless, där funkar det på... Där är de mer korrekta i den historien som den har varit. Okay. Och det är ju det som är väldigt intressant, att de försöker inte liksom... Det var, alltså, på 40-talet då var det nazister, och nazister tyckte inte om judar. Då visade de att de inte tyckte om judar helt enkelt. Ja. Så, alltså, ganska simpelt på det sättet. Så det var så. Då visade de det. Ja. Det är inte det att de försöker försköna på något sätt. Och det gillar jag. Inte att det var så, utan att de gör... Ja. Som sagt var, serien är både bra och intressant, och jag kommer i alla fall att fortsätta se säsongen ut till att börja med. Se det, ja. Så att den kan jag rekommendera. Timeless på Viaplay. Det kan ju göra att du får för dig att du ska prova Viaplay nu då. Ja. Mm. Jag har en liten fråga. Det är ett ord som dyker upp mer och mer, tycker jag. Senaste 3 åren, ska jag säga så, kanske. Där jag hör detta ordet mer och mer. Innan dess, helt främmande för mig, det här ordet. Och det är ju plotten. Okej. Okay. Alltså det är ett nytt ord, det är väl handlingen, eller? Ja, det är plotten. Handlingen, den kan ju handla om... Alltså, du har men ju plot, det är väl taget direkt ifrån engelskan, eller? Nej, det tror jag inte. En plot. Alltså, aldrig det här hört, är ju, vet du. Har du inte gjort det? Alltså en handling, du kan ju exempelvis, handlingen på avsnittet handlar ju om att exempelvis så här. Varför säger man inte bara handling? Nu handlar det om att de ska åka till, eftersom att vi är inne på Timeless, så kan vi fortsätta på det. Nu handlar det om att de ska åka till 20-talet och, eller 60-talet eller 1800-talet och inte stoppa mordet på Abraham Lincoln. Det är vad avsnittet handlar om. Men plotten är den grundläggande handlingen fortfarande att de ska stoppa terroristerna från att förstöra historien. Ja, är du med? Ja. Så att plotten är ju det absoluta kärnan av filmen, ja. Serien eller vad det nu är. Medan du kan fortfarande ändra handlingen. Ja, precis. Men plotten är ju den lilla pricken som allting utgår ifrån. Det är så jag uppfattar det i alla fall. Sen om jag har fel, det får jag väl ha. Om man söker på synonymer.se, söker på plott. Ja. Inga synonymer hittades för din sökning. Menade du slott eller blott? Är det så att det inte ens är ett ord då kanske? Kan det vara så illa? Ja. Jag har ju hört det under några års tid här då. Mest på radio. P3, de är ju väldigt hippa där. Tror de. För de lever i Stockholm då, va? Och där får man höra en jävla massa konstiga ord som inte finns egentligen då. Ja. Precis. Men för att göra det ännu mer intressant så hittar jag faktiskt plott på Wikipedia. Ja, jag fick fram en kennel, en hundkennel fick jag fram. Hundras. Hundras, precis. Ja, en amerikansk var det. Plott är en hundras från USA som räknas till gruppen Conhounds. Den används som andra conhounds till jakt på tvättbjörn och andra trädflyende djur. De klarar även puma. Ursprungligen användes den till jakt på björn och vildsvin, vilket fortfarande brukas för. Så nu vet vi det, att en plott är inte grundhistorien, utan det är en hund. Ja, varför använder vi sådana ord egentligen? Som inte... Ja, du. Men avsnittet handlar om. Vi försöker med plotten då. Se om det hittar någonting där. Ja, det sökte jag på, och det gick inte. Timbaktou, plotten tjocknar. Plotter. Plotten. Nej, du. Skapa sida, plotten. Nej, den hittar ingenting på plotten. Nej. Så att hundrasen är i alla fall att de ska stoppa terrorister. Det här får vi ta med. Det här kan ju Kristoffer kanske berätta. Ja, han är ju ändå svenska lärare, så att han borde kunna i alla fall. Jag tycker det var en liten intressant spaning där jag hade. Ja, men vi tar med oss det till nästa gång. Han är med nästa vecka helt enkelt. Ja. Så att han får förklara plott. Plott, svensk översättning. Land. Handling. Handling är det ju. Ja. Ja. Ja. Plott, det kan ju även vara en komplott. En komplott, ja. Vad är det var nu? Plott. Alltså engelska då. PLOT. Ja, precis. Ja, just det. Nej, men handling då på svenska. Och plott på engelska. Yes. Och nu bor vi i Sverige. Ja. Vi verkar i Sverige, så kanske vi ska... Då börjar vi med handling istället för plott. Fan, vad gött. Ja, ska vi gå vidare? Vi går vidare. Jag hade ju som sagt hittat någonting på träning. Du letar med ljus och lykta där. Nej, jag hittade i min lilla... Jag använde Pocket, för du vet vad det är. Pocketcast? Mycket. Nej, Pocket. En bok. Vet du vad Pocket är? En pocketbok. Nej. Pocket är en tjänst, en ficka, på alltså interwebben. En ficka. Där du kan spara artiklar eller sidor för senare läsning. Ja. Du har Instapaper, har du en annan liknande tjänst. Ja, fast jag använder ju anteckningar bara. Men använder man Pocket eller Instapaper så får man dem mycket trevligare läsligt. Du får det mer renare. Alltså den tar bort allting från webbsidan som okay. De är onödiga som reklam och ja, sånt men det där. Kan man ju ta på läsläge på länken. Så man... Precis. Ungefär samma sak. Ja. Men här kan du spara dem liksom, så att du kan ha dem till senare. Jag förstår. Och då är det så här att jag hittar här i min lilla pocketlista. Det är nämligen så att när vi ändå är inne på träning då. Löpning kan ge fler spermier. Se det, ja. Ja. Då är det SR som rapporterar om en iransk studie som visar att män som fick springa på ett löpande 30 minuter tre gånger i veckan fick 15-20% fler spermier än män som inte gjorde det. Då misstänker man att anledningen för den högre mängden var på grund av att löpandet även gjorde så att man gick ner i vikt. Har du läst denna först innan? Nej, jag har tydligen inte gjort det. Vilket minskar inflammationsparametrarna i kroppen. Någon större vetenskaplig slutsats kan dock inte göras från studien som publicerades i tidskriften Reproduction. Då 397 personer deltog i kontrollgruppen. Men studien kommer sannolikt att leda till att fler och större studier görs på området som kan ge klarare resultat. Långdistanslöpare då? Det är rejäl laddning. Ja, oh, herregud. Ja. Jag har inte sprungit på länge nu, så det är väl mest blårök som kommer då. Luft. Ja, torrskjuter. Ja, ett litet blåsande bara. Ett litet visslande bara. Tror du det är en jävla cykelpump alla? Ja, precis. Säger du vet, så är det färdigt så här. Ja, precis. Ja, nej. Ja, intressant. Ja, mycket intressant. Fick vi in det också ju? Herregud. Ja. Vi kan det med podcast, tycker sen jag. Sen har vi mat då, veckans rätt. Det är ju julskinka då. Nej, det är nästa veckas rätt, nästa eller? Nästa vecka det, ja. Är det inte det? Ja, fredag nästa vecka. För då ska väl du göra som du brukar göra vid den tiden på året? Ja, fredag nästa vecka går ju grillarna igång. Mm, och då är det dags att grilla julskinkan. Ja. Har du rimmat den och kokat den och så också? Eller, nej, du kokar den inte utan bara grillar. Jag köper ju färdigrimmad och så får den gå ut i grillarna. Det är två skinkor är det som ska grillas. Okej, okay, ja. Allt är lika intressant. Ja, det är häftigt. Ja, faktiskt. Så det är två olika metoder jag ska använda. Ja, i grund och botten är det ju... Jo, men det är samma metod fast olika teknik. Så kan jag säga. Ah. En vanlig klotgrill kör jag ju den här snake-metoden. Ja. Ah. Och i lerkrukan, i den stora Camaro-grillen, så är det ju vanlig indirekt grillning. Mm, mm, mm. Så det blir spännande. Jag har gjort det förut, så det är inte så spännande kanske. Du funderar aldrig på att köra på elgrillen? Jo, nu blir det inte det i år, blir det inte, men jag har ju kört pulled pork och grejer på den, så jag vet att det funkar. Ja. Vad tar det att köra en pulled pork? Ja, sist då drog jag, den gick ju över natten då. 14 timmar tog det väl. Det är saftigt. Ja, köttet blir väldigt saftigt, ja. Ja, tiden också. Ja, man kan ju öka temperaturen lite grann, men ju lägre temperatur då, eller ja. Alltså, det blir ju fruktansvärt saftigt köttet. Ja. Jo, men det blir det ju även när man gör det hemma, tänkte jag säga. När man drar ut termometern så bara pst, det är som en stråle ut med härliga köttsafter. Ja. Oh, det är goda grejer. Ja, det är det verkligen. Det var länge sedan nu. Det var länge sedan. Jag får nog göra det. Ja. Det blir nog efter jul, tror jag, i och för sig. Ja. Det är gott. Ja, det är väldigt gott. Ja, har vi något mer? Ska vi titta på vår lista? Träning fick vi med och mat fick vi med. Ja. Oj, oj, herregud. Och så ska vi kasta in ett filmtips här också. Ja, vi är uppe också på 48 minuter nu och så hans filmtips, det är en och en halv timme, vet du. Ja, ja, visst, herregud. Lite jinglar och grejer. Ja, lägger in en extra ingen bara för att komma upp i 2 timmar jämt. Ja, visst. Ja. Ja. Ja, det blir bra det här. Ja, men det gick ju bra det här, skulle jag säga det. Vi löste ju det, fast vi inte hade något att prata absolut om. Absolut. Ja. 50 minuter utan något att prata om, det är inte illa. Nej. Vad mycket skitsnack det kan bli, vet du. Ja, ja, visst. Det kan ju det. Men då, call it a night. Då skiter vi detta, va? Ja, helt enkelt. Sonika. Ja. Fint idag, Daniel. Ha det gott. Ja, det är sant. Tjingeling!